Jestem degeneratem, hazardzistą i pijakiem. 6 razy w tygodniu bzykam kurwy. Jestem na celowniku 3 agencji federalnych. No i uwielbiam dragi.